بدوا دے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر سرکار دوا کرنا بیم مدت سے پریشان سرکار دوا